Horizon Driving Show is een flitsende licht- en muziekshow en is ook voor u beschikbaar. Voor boekingen en informatie belt u 02280 165 77. 02280 165 77 voor de Horizon Driving Show.